tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 listopada, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W ciągu kilku dni poznamy założenia tarczy antyinflacyjnej, poinformował o tym szef rządu. Dużą próbę forsowania granicy przygotowują białoruskie służby. Dziś wieczorem w Trójce premierowy spektakl muzyczny oparty także na niepublikowanych tekstach Agnieszki Osieckiej. W przyszłym tygodniu rząd przedstawi w trybie pilnym projekt rozwiązań prawnych dotyczący stanu wyjątkowego, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Wprowadzony 2 września na miesiąc, a następnie przedłużony o kolejne 2 miesiące, stan wyjątkowy obowiązuje w pasie przygranicznym. W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej szef rządu podkreślił, że w tej kwestii potrzebujemy nowych rozwiązań na płaszczyźnie ustawowej. Premier potwierdził też, że w najbliższych dniach rząd przedstawi tak zwaną tarczę antyinflacyjną. Chodzi o pakiet rozwiązań wspierających zwłaszcza mniej zamożną część społeczeństwa. To ma być tarcza, która częściowo zamortyzuje wzrost cen ciepła, gazu, paliw czy żywności, powiedział szef rządu. Mateusz Morawiecki powtórzył, że rząd nie planuje lockdownu w takiej formie, jaką znamy z poprzednich fal wzrostu zachorowań na COVID. Wskazał, że lockdown był rozwiązaniem na czas, kiedy nie mieliśmy innych narzędzi do walki z wirusem. Wciąż niespokojnie na polsko-białoruskim pograniczu. Grupa około 50 migrantów przedostała się do Polski. Wszystkich zatrzymano i zawrócono do linii granicy. Do tego zdarzenia doszło wieczorem w okolicach miejscowości Starzyna w gminie Dubicze Cerkiewne, powiedziała major Katarzyna Zdanowicz ze Straży Granicznej. Grupa ponad 50 osób granicę forsowała. Osoby te zachowywały się agresywnie, rzucały kłody na ogrodzenie, rzucały kamienie i gałęzie w stronę służb ochraniających granice naszego państwa. Grupa ta przedostała się na terytorium naszego kraju niedaleko. Osoby te wszystkie zostały zatrzymane tuż przy pasie drogi granicznej dzięki działaniom i zaangażowaniu wszystkich służb ochraniających granice naszego państwa. W pobliżu atakujących ogrodzenie migrantów były białoruskie służby. Niespokojnie było również w okolicach kolonii Klukowicze na południu Podlasia. Po tamtej stronie granicy grupa około 100 osób zachowywała się agresywnie, rzucały kamieniami, gałęziami w stronę służb ochraniających granice naszego państwa. Natomiast po jakimś czasie osoby te oddaliły się w głąb Białorusi. Straż Graniczna poinformowała, że strona białoruska przygotowuje się dziś na dużą próbę forsowania granicy. Do obozowiska w okolicach Kuźnicy docierają kolejne grupy uzbrojonych funkcjonariuszy. Migranci dostali od nich m.in. gaz, zwijane są także niektóre namioty. Pomnik poświęcony żołnierzom wyklętym odsłonięto w Sobieszynie na Lubelszczyźnie. To upamiętnienie żołnierzy Armii Krajowej, którzy walczyli na tej ziemi podczas II wojny światowej i tuż po jej zakończeniu, powiedziała wójt gminy Ułęż Barbara Pawlak. Podziemie niepodległościowe było tutaj bardzo mocno rozwinięte pod wodzą majora Mariana Bernaciaka Orlika. Potem też inni nasi miejscowi dowódcy toczyli wiele walk, ochraniali miejscową ludność przed przemocą i bezprawiem. Tuż za linią Wieprza była bardzo duża siedziba sowieckich oficerów i NKWD. I powiedziałabym, że ta atmosfera sprzyjająca komunistom trwała przez kilkadziesiąt lat po wojnie, aż do tego czasu, kiedy nareszcie wcale nie bez przeszkód możemy ten pomnik odsłonić. Budowę pomnika dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mamy kota na punkcie Osieckiej. Radiowa Trójka zaprasza na premierowy spektakl muzyczny oparty na tekstach poetki i pisarki, w tym jeszcze niepublikowanych. W koncertowym studiu dziś wieczorem teksty Agnieszki Osieckiej wykonają Ewa Błaszczyk, Kamila Klimczak, Barbara Kraftówna, Piotr Frączewski i Artur Żmijewski. Przy akompaniamencie Bogdana Hołowni. Spektakl został oparty m.in. na nieopublikowanych do tej pory tekstach poetki i pisarki. To czyni przedstawienie niezwykłym, mówi Piotr Frączewski. Bardzo oryginalne, wyjątkowe zupełnie. Jest taka podróż sentymentalna wstecz troszkę. I świetnie te teksty wszystkie brzmią. Oczywiście tego się nie czuje tak, jak się jest wewnątrz sceny. Teksty to nie jedyne, co w tym spektaklu muzycznym może widza zdziwić, mówi Artur Żmijewski. Specyfika tego przedstawienia polega na tym, że głównie siedzimy na scenie, a nie stoimy. I to jest z jednej strony miłe, ale z drugiej strony stanowi pewną trudność na przykład w śpiewaniu. Ale jest to z pewnością przedstawienie magiczne ze względu na autorkę i na fantastyczność tekstów, które są w tym przedstawieniu. Przez Romana Dziewońskiego wybrane. Ta godzina będzie czymś delikatnym, subtelnym i mądrym. Premiera spektaklu dziś o 20:00 na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na antenie Trójki i jej mediach społecznościowych. Jak nadziejnych ślad. Przed spektaklem o 19:05 Trójka przypomni koncert Kobiety mojego życia z 93 roku z piosenkami Agnieszki Osieckiej i artystką w roli prowadzącej. To był serwis Trójki. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Hubert Hurkacz od ponad trzech kwadransów uwija się po korcie w Turynie. W pierwszym spotkaniu ATP Finals gra z drugą rakietą świata i broniącym tytułu Danilem Miedwiediewem. I mamy dobre informacje. Przed chwilą zakończył się tiebreak pierwszego seta. 7-5 wygrał w nim Hubert Hurkacz. W nocy niestety szanse na awans do półfinału WTA Finals w Guadalajarze w Meksyku straciła Iga Świątek. W trzech setach 6-2, 2-6 i 5-7 przegrała z rozstawioną z jedynką Białorusinką Ariną Sabalenką i tak skomentowała to spotkanie. Czułam, że po tych ostatnich moich właśnie przeżyciach zgubiłam trochę rytmu na korcie. Aryna jest taką przyciszką, która nie daje tego rytmu. Myślę, że po prostu trochę za bardzo wpuściłam ją z powrót do gry w drugim secie. Jakbym czuła się trochę bardziej taka stabilna i solidna, to na pewno bym tego nie zrobiła. I tak robią najlepsi zawodnicy, więc robienie takiego czegoś to po prostu jeszcze jest przede mną, ale na tamtą chwilę po prostu skorzystałam z wszystkich narzędzi, które mam. Wiedziałam, że ona prawdopodobnie wróci, bo jest drugą zawodniczką na świecie. Prawda jest taka, że kilka piłek jakby mi uciekło, które nie powinno uciekać, ale to są takie błędy, które też są spowodowane tym, że za bardzo nie wiadomo tutaj w tych warunkach czegoś spodziewać. W drugim spotkaniu grupy Cicenica Hiszpanka Paula Badosa pokonała w dwóch setach Greczynkę Marię Sakkari. Jest pewna gry w najlepszej czwórce nieoficjalnych mistrzostw świata. I o turnieju pań w Guadalajarze i o turnieju panów w Turynie więcej w trzeciej stronie medalu. Naszym gościem będzie komentator Eurosportu Lech Sidor. W naszej cotygodniowej audycji po 17 szerzej potraktujemy także ostatnie mecze w eliminacjach mundialu naszych piłkarzy. W piątek pokonali Andorę, jutro w Warszawie spotkają się z Węgrami i zagrają bez filarów kadry Roberta Lewandowskiego, Kamila Glika i Grzegorza Krychowiaka. W przypadku pierwszego chodzi o ostrożne szafowanie jego siłami. Drugi w przypadku potencjalnej żółtej kartki w meczu z Madziarami musiałby pauzować w barażach, a Krychowiak musi pauzować już po żółtym kartoniku z przedwczoraj. Pod siatką Trefel w Gdańsku gra z liderem Plus Ligi Zaksą Kędzierzyn-Koźle i mamy prowadzenie Zaksy na tę chwilę 11-9 w pierwszym secie. Pod koszem nasza kobieca reprezentacja kilka minut temu rozpoczęła tymczasem w Izmirze spotkanie przeciwko Turczynkom w eliminacjach Mistrzostw Europy. Polki przystąpiły do tego spotkania po rekordowej wygranej u siebie z Albanią. Dziś będzie bez porównania trudniej. Gospodynie są zdecydowanymi faworytkami. To obecnie 10. ekipa światowego i 5. europejskiego rankingu. Na zakończenie znów piłka, może niższych lotów, ale z niecodzienną historią w tle. Naprzeciw siebie w pierwszej rundzie Pucharu Anglii stanęły jedenastki Marine i Dunston UTC. W pewnym momencie doszło do awarii elektryczności i zgasło oświetlenie boiskowe. Wtedy do akcji wkroczył niejaki Phil Turnbull, to gracz Dunston, i błyskawicznie poradził sobie z problemem. Okazało się, że na co dzień jest elektrykiem. Niestety dla niego i jego kolegów z zespołu Dunston przegrało ostatecznie to spotkanie po rzutach karnych i odpadło z rozgrywek. I to tyle w tym serwisie. Za dwie godziny słyszymy się w trzeciej stronie medalu. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ta wiadomość zelektryzowała światowe agencje. Niedziela pod znakiem prawdziwie listopadowej pogody. Jest pochmurno, chłodno i deszczowo. Niewielkie rozpogodzenia możliwe tylko na południu. Na termometrach od 5 stopni na północnym wschodzie do 9 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś poszukiwana. Ty też jesteś poszukiwana. Patrz, to Anna Dereszowska. Każdego roku 3,5 tysiąca kobiet słyszy diagnozę rak jajnika. Badajmy się i poszukajmy razem tych, które jeszcze tego nie robią. Do udziału w akcji zachęca ogólnopolska organizacja Kwiat Kobiecości. www.diagnostykajajnika.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wytrwałość, taktyka, konsekwencja. W sporcie i kulturze do sukcesu dochodzi się małymi krokami. Za to radość z wygranej jest ogromna. Ty też masz powody do radości. Grając w gry liczbowe Lotto, wspierasz sport i kulturę. Każda złotówka przeznaczona na gry Lotto to 19 groszy na sport i kulturę. Totalizator sportowy. Dziękujemy i gramy dalej. Robert Lewandowski. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Ponad 23 miliardy złotych na inwestycje. Ponad 23 miliardy, z których może skorzystać każda gmina w Polsce. To pieniądze przeznaczone przez rząd na drogi, wodociągi, ekologię, na edukację dzieci i obiekty sportowe. Ponad 23 miliardy, bo Twoja okolica zasługuje na wielkie inwestycje. Rządowy Fundusz Polski Ład. Program inwestycji strategicznych. Po prostu inwestujemy w Polskę. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne Banku Gospodarstwa Krajowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, to ta stara nuta z tych trzech nut. Ta stara, która przypomina, że wszystko zaczęło się od big bandów, od muzyki rozrywkowej. Tam początkowo ludzie tańczyli, to było bardzo ważne. Potem pojawił się jakiś piosenkarz, na przykład Frank Sinatra, ale jeszcze wespół z kolegami. No a potem zaczęło się to szaleństwo i dziś mamy tego konsekwencje, czyli rock, pop i te wszystkie rzeczy, które podlegają klasyfikacjom, których ja nie lubię. Wielokrotnie już się w tej sprawie demaskowałem. Może to będzie odpowiednie słowo. A dziś, tak jak od pewnego czasu, tuż powojenne nagrania, to także dziś brzmi jak z innej epoki, ale wtedy jazzmeni naprawdę mieli ciężko. Tydzień temu przypominałem takie nagranie, gdzie pojawił się raptem akordeon w pewnym klasycznym swingowym numerze, no dlatego, że publiczność tu w Polsce nie była przyzwyczajona do takiej ferii muzycznych instrumentów. Natomiast wówczas akordeon był całkiem oswojonym instrumentem. I dlatego dziś przez chwilę zastanawiałem się, to także łączy się oczywiście z Agnieszką Osiecką, ze spektaklem, na który dziś Państwa zapraszam w studio. Jej imienia będzie miało miejsce to nasze spotkanie. A Duduś Matuszkiewicz był niewątpliwie tym muzykiem, który niejednokrotnie inspirował Agnieszkę Osiecką, ale także chodzono po prostu na występy melomanów. Chodzono. Przez pewien czas nie wolno było chodzić, to był jazz w katakumbach, no a potem już było zdecydowanie lepiej, powiedzmy w drugiej połowie lat 50. Natomiast tuż po wojnie te nagrania, w ogóle, że one ocalały, to jest osobne opowiadanie i zostało odratowane, to jest kolejna część tego opowiadania. Właśnie Duduś Matuszkiewicz i zespół Melomani byli tymi muzykami, którzy... Może nie chodzi o to, aby powiedzieć, że zrobili najwięcej dla jazzu, ale nie uginając się wszelkim nakazom, zakazom i tak dalej, grali swoje. Między innymi ten klasyczny swingowy numer, który usłyszymy teraz. Body and Soul, Duduś Matuszkiewicz i Melomani. Mamy kota na punkcie Osieckiej, ale to o 20 w Trójce. Na męską nutę zaś Agnieszka Osiecka napisała pewien wiersz. Na męską nutę podkreślam. Mój majątek. W kieszeniach spodni mam dżens. Nie mało tego mam, dlatego śmiesznie mi jest ta ram-pam-pam. I tobie może dziś dam muzyczny, mocny rytm. Preludium tylko dla dam i puls i rytm. A czy nam wyjdzie miłość, to mówić nie wypada. A czy nam wyjdzie miłość, to o tym się pogada. W kieszeniach spodni mam jazz i słońce, parę gwiazd i gest. Tu pik, tam zaś mówię pas. I tobie może dziś dam saksofon, który łka słonecznych kilka plam i noc bez dna. Czy słyszysz? To jest blues. I w tym wypadku to jest dobre przejście do muzyki Donalda Fagena z płyty Kamakiriat. Florida Room. She dreamin' me. Program trzeci, lekka nuta trzech nut, może nawet nuta nostalgii. Byłam w Nowym Jorku. Turnau Zabłocki, śpiewa Anna Maria Jopek. Byłam w Nowym Jorku, tak, byłam w Nowym Jorku. To naprawdę wielkie przeżycie. Po prostu polecieć, być w Nowym Jorku. Po prostu polecieć i być. Więc byłam w Nowym Jorku, siedziałam w Nowym Jorku. Taka jak jestem, to byłam i siedziałam. A potem się zmęczyłam i stałam w Nowym Jorku. I stałam w Nowym Jorku i widziałam. Mówili mi pojedź, pojedź i zobacz, musisz tam pojechać i zobaczyć. Mówili mi pojedź, tym bardziej, że możesz, to musi być wspaniałe. Nowy Jork. Więc dobrze, powiedziałam, pojadę i zobaczę i opowiem wam, jak było w Nowym Jorku. Byłam, pojechałam, byłam i widziałam, i stałam, i siedziałam w Nowym Jorku. Mówili mi pojedź, pojedź i zobacz, musisz tam pojechać i zobaczyć. Mówili mi pojedź, tym bardziej, że możesz, to musi być wspaniałe. A teraz mówię, nie wiem, nie powiem wam, bo nie wiem, nie wiem, jak było w Nowym Jorku. Lecz mówię wam, pojedźcie, postójcie i posiedźcie, bo nie warto nie być w Nowym Jorku. Pojedź, co? Musisz tam pojechać i zobaczyć. Mówili mi, pojedź, tym bardziej, że możesz, to musi być wspaniałe. Zobaczyć. Mówili mi, pojedź, tym bardziej, że możesz, to musi być wspaniałe. Nowy Jork, Nowy Jork, Nowy Jork, Nowy Jork, Nowy Jork, Nowy Jork, Nowy Jork, Nowy Jork. Może ktoś z Państwa ma ochotę dopisać to nagranie do jednej z przegródek z gatunkami muzycznymi. Bo ja nie. Countermoon, Donald Fagen. On a night like this, you look

My, co mamy mocne zdrowie jak skaut, nie czeka nas głód, nie grozi nam aut. Pijmy wino za kolegów, których wciąż omija raut. Idźmy w taniec malowany na szkle, bo żona ma żal, do tańca się rwie. Pijmy wino za kolegów do dna, bo oni to my, a my to już mgła. Pijmy wino za kolegów do dna, bo oni to my, a my to już mgła. Pijmy wino za kolegów do dna, bo oni to my, a my to już mgła. Czym może być, czym jest interpretacja piosenki, interpretacja słów, kogoś, kto ten tekst napisał, słyszeli państwo przed chwilą. Pijmy wino za kolegów, Piotr Frączewski. A co do tego wina, nie da się ukryć, że z tekstami Agnieszki Osieckiej jest podobnie jak z tym winem, które przez lata nabiera smaku, aromatu. To znaczy, że młodzi ludzie czasami mogą zaśpiewać piosenkę z jej tekstem, ale nie do końca rozumieją. Potrzebny jest czas, ten bezwzględny nauczyciel. I w tym przypadku ta piosenka, kiedy niektórzy to już mgła, nabiera zupełnie innego znaczenia, kiedy minie się pewien, no może nie smugę cienia, ale pewien wiek. I dobrze, że młodsi zabierają się za piosenki Agnieszki Osieckiej. Pomijam autorów muzyki, jest ich tak dużo, a ona była jedyna. Old Song, Agnieszka Greinert. Już nie mów, nie mów nic, nie mów nic. Już nie patrz tak, pozwól iść. Zabrakło nam snów, księżyców i gwiazd. Czułości już nie ma w nas. Już nie kłam tak, nie proś mnie. Już nie zostało nic, przecież wiesz. Choć pusto jest tak, nie trzeba ci mnie, bo szczęścia nam brak, kochamy się źle. Więc nie mów, nie mów, nie mów nic. Nocą dzień, zegarów nudny rytm porwał cię. Nie jesteś już ten. Już nie kłam tak, nie proś mnie. Już nie zostało nic, przecież wiesz. Choć pusto jest tak, nie trzeba ci mnie, Sprawcą muzycznym naszego spektaklu Mamy kota na punkcie Agnieszki Osieckiej jest Bogdan Hołownia. Zaprosiłem go do współpracy, bo to czarodziej. Rozróżnia klawisze czarno od białych, no a reszta to już jest magia, która unosi się w powietrzu pomiędzy nim a wykonawcami. Wspomniałem też, że będą zaledwie 4 piosenki. Tak, dlatego, że najważniejsze są dla mnie słowa. To, co wyczarowała ze słów z polszczyzny Agnieszka Osiecka. Stąd wiersze i jej teksty. Wspomniałem również, że pojawi się 4 aktorów. Ewa Błaszczyk, Kamila Klimczak, Piotr Frączewski i Artur Żmijewski. Zaprosiłem tych, którym to nawet nie chodzi może o słowo ufam, ale którzy wiedzą, o co mi chodzi z jednej strony, a z drugiej mają do powiedzenia od siebie tyle, że to może być bardzo ciekawe spotkanie i podczas prób okazało się, że się nie pomyliłem, resztę ocenią państwo. Ale pojawi się jeszcze ktoś, kto miał być od samego początku. Niestety tak się złożyło, że nie może być obecna, ale będzie z nami, bo usłyszymy jej piosenkę. A będzie to wspaniała aktorka, fenomenalnie mająca opanowany głos i sposób podania piosenki, Barbara Kraftówna. No a co do reszty? No, reszta okaże się o 20:00, to państwo będą może nie sędziami, ale mam nadzieję, że czujmi słuchaczami tego, co wspólnie przygotowaliśmy i na scenie imienia Agnieszki Osieckiej państwu przedstawimy. A na razie jedna z tych, która śpiewała na samym początku piosenki Agnieszki Osieckiej, kilka było napisanych specjalnie dla niej, wystąpiła także. Te piosenki pochodzą z listów śpiewających, czyli wspólnego powstawania piosenki przez Adama Sławińskiego, który pisał muzykę i tekst Agnieszki Osieckiej. Tym razem Czy musimy być na ty i Kalina Jędrusik. Czy musimy być na ty? Po co zmieniać rzeczy stan? Zobacz, jak to ładnie brzmi, stare słowa, pani, pan. Nie mówiłeś do mnie ty, gdy przybiegłeś kiedyś sam. I gdy ja szepnęłam ci, proszę zostać, zmoknie pan. Mówię zostaw, mówię przynieś, mówię wpadnij dziś po kinie. Czy nie ładniej było dawniej mówić, kiedy znów pan wpadnie? Nie musimy być na ty, tak jak z drzewem nie jest tak. Drzewo pyta, czy pan śpi, a tak na to nie lub tak. Mój telefon milczy, milczy, nie masz czasu ani, ani. Czy by było tak najmilszy, gdybyś mówił do mnie, pani? Czy musimy być na ty? Nie najlepszy był to plan. Proponuję, by przez łzy znów powtórzyć, pani, pan. No właśnie, pan i pani ładnie brzmi. To skumplenie dzisiejsze, takie błyskawiczne przechodzenie na ty, może nie to, że jestem temu przeciwny, ale coś gubi się w poznawaniu drugiej osoby, a może także gubi się coś z samego siebie, z takiej refleksji, że może nie od razu, może nie każdy jest naszym kumplem, przyjacielem, kolegą i że w ogóle wszystko gra tak cudownie. A życie uczy, tak jak w tekstach Agnieszki Osieckiej, że bywa różnie. Piosenkę, którą za chwilę usłyszymy, jej muzykę skomponował Jacek Mikuła. Bardzo wiele wspaniałych przebojów, to jest właściwe słowo, wyszło spod jego muzycznej ręki. Ale tym razem piosenka, do której tekst napisała Agnieszka Osiecka, zostanie zaśpiewana przez kogoś, kto się po prostu urodził po to, aby śpiewać. Niewielu, tak naprawdę bardzo niewielu jest takich osobników. Może to nieodpowiednie słowo, ale właśnie. Osobnik pod tytułem Andrzej Zaucha, Jacek Mikuła, muzyka, Agnieszka Osiecka, tekst. Gdzie ta muzyczka? na sercu blizna i rozłączy nas gęsty pór czarny las. Czy mi będziesz żoną, ogień zapatrzono? Czy zapomnisz mnie z byle kim, byle gdzie? Czy zostanie po nas obraz, czy po nas? Czy poetów snu będzie tkać portret nasz? Jak ty o mnie myślisz, czy jak o kim bliskim? Czy rozpływam się w byle tle, w byle mgle? Jestem twoim chłopcem, czy człowiekiem obcym, który tu i tam miga gdzieś w ciemniu bram? Mam być biuralistą i mieć duszę czystą, czy wolałabyś kogoś, kto umie żyć? Czy mam pić i palić, czy się cicho żalić, jak samotny but, starty ciut, smutny ciut? Gdzie ta muzyczka i gdzie ten bal? Co nas powiedzie w tam? W bajce czy w burzy, kto nam powróży, powróży nam? Gdzie nasze łodzie i gdzie nasz port? Gdzie lotnej mewy cień? Kto nam zaręczy, że słów najświętszych nie łamie się? Czyś ty mi dziewczyna, czyś ty koleżanka i rozdzieli nas byle król, byle as? Czyś ty ziemia żyzna, czy na sercu blizna i rozłączy nas gęsty bór czarny las? Czy mi będziesz żoną, ogień zapatrzoną? Czy zapomnisz mnie z byle kim, byle gdzie? Czy zostanie po nas obraz, czy bohomas? Czy poetów snu będzie tkać portret nasz? Ta muzyczka i gdzie ten bal? Co nas powiedzie w tam? W bajce czy w burzy, kto nam powróży, powróży nam? Gdzie nasze łodzie, gdzie nasz płot? Gdzie lotnej mętwy cień? Kto nam zaręczy, że słów najświętszych nie łamie się? Bajce czy w burzy, kto nam powróży, powróży nam? Gdzie nasze łodzie i gdzie nasz port? Gdzie lotnej plewy cień? Kto nam zaręczy, że słów najświętszych nie łamie się? Na punkcie Osieckiej. Ludzie zaplątani w życie, zakochani, niepewni, pogubieni, o nich opowiada w swoich tekstach, w swoich wierszach Agnieszka Osiecka. Może uda się nam uchylić nieco z tajemnic jej tekstów. Ocena oczywiście należy do słuchaczy programu trzeciego. Jesteśmy umówieni. O 20:00 dziś wieczorem w studiu imienia spotkają się państwo z Ewą Błaszczyk, Kamilą Klimczak, Piotrem Franceskim, Arturem Żmijewskim, Bogdanem Hołownią, a także usłyszą Barbarę Kraftówną. Mogę zaprosić tylko państwa jeszcze raz bardzo gorąco, bo te teksty cały czas odkrywają w sobie wraz z czasem, który mija, najistotniejszą prawdę tych wspaniałych tekściarzy i poetów, że to, o czym pisali kiedyś, a pisali o nas, o naszych lękach, o naszych niepewnościach, nadal pozostaje aktualne, bo my się nie zmieniamy. Kosmos się zmienia, technika się zmienia, technologia się zmienia, ale my nie. Tak samo czujemy, tak samo jesteśmy niepewni, przegrywamy, wygrywamy i wszystko to pulsuje w nas. No a co do reszty? To w ramach tego kota, którego dostaliśmy kiedyś i którego staramy się podrzucić Państwu. No właśnie, jesteśmy umówieni o 20. A do 3 razy nuta dobiega już powoli końca. I przed nami ostatnie z nagrań Donalda Feigena z płyty Kamikariat. Tym razem Tea House on the Tracks. Kłania się Roman Dziewoński. Autopromocja Polskiego Radia. Ponad pół wieku temu założyła Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia Amadeus. Prowadzi ją do dziś. Witold Rowicki powiedział o niej: ma w rękach muzykę. Agnieszka Duczmal, laureatką Diamentowej Batuty. Uroczysty koncert i wręczenie statuetki już w niedzielę o 19:00 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie programu drugiego oraz oglądania streamingu wideo na stronie oraz mediach społecznościowych Polskiego Radia. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz automatyczny ekspres DeLonghi za jedyne 1899, taniej o 300 zł. Black Weeks w Media Expert.